życie. Nie wahaj się, wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny, reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik, Brancati. Normalizuje się sytuacja na Odrze z rzeki. Wyłowiono ponad tonę śniętych ryb. Po 18 latach do Wojska Polskiego wraca jednostka artylerii rakietowej. O wojnie na Ukrainie i relacjach z Chinami prezydent Stanów Zjednoczonych będzie rozmawiał z premier Włoch Giorgio Meloni. 1100 kg padłych ryb wyłowiono od wczoraj do dzisiejszego poranka z Odry przy granicy czeskiej. Na rzece w powiecie raciborskim w województwie śląskim pracuje 7 jednostek pływających straży pożarnej. Służby stawiają także zapory, które mają powstrzymać spływanie śniętych ryb wdłuż rzeki. Jak mówił na dzisiejszej konferencji prasowej w Chałupkach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, cały czas trwają badania, które mają wyjaśnić przyczynę śnięcia ryb. Badania dotyczące stanu wody, jak również trwają badania ichtiopatologiczne ryb padłych, które zostały wyłowione. Informacja, myślę, że dobra, ale bardzo ważna. W próbkach wody w dwóch punktach poboru tutaj na tym odcinku na terenie Polski nie wykazano obecności złotej algi. Jak mówi zastępca śląskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Rafał Świerczek, obecnie na Odrze rozstawione są dwie zapory. Dwie zapory, jedna po stronie czeskiej, jedna po stronie polskiej plus sieć. Akcja prowadzona była wczoraj do 22:00, następnie od 22:00 była monitorowana zapora i od godziny 5:00 wznowiono działania polegające na zbieraniu tych śniętych ryb. Ze wstępnej oceny sytuacji wynika, że przyczyną śmierci ryb był najprawdopodobniej brak tlenu w rzece po czeskiej stronie granicy. W ośrodku poligonowym w pobliżu Kijewa w Kujawsko-Pomorskiem minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał decyzję o utworzeniu Akademii HIMARS i pierwszej brygady rakiet. Jak mówił podczas uroczystości, jednostka artylerii rakietowej wraca do Wojska Polskiego po 18 latach. W 2005 roku rozwiązano ostatni dywizjon wyposażony w postsowiecką broń. Zasięg rakiet Toczka to było 70 kilometrów. Dziś widzieliśmy w akcji HIMARSy, których zasięg wynosi do 300 kilometrów, więc Wojsko Polskie ma możliwości dokonania ostrzału na dalekich dystansach. To jest niezwykle ważne dla odstraszania agresora. Artylerzyści przygotowali pokaz wyszkolenia na wyrzutniach dalekiego zasięgu HIMARS. To sprzęt, którego pierwsze 4 sztuki przyleciały do Polski w połowie maja. Uzbrojenie trafi na wyposażenie jednostek wchodzących w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wątpliwości Polski dotyczące przymusowej relokacji migrantów są coraz częściej brane pod uwagę przez inne kraje, powiedział w Trójce minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski-Welsenk odniósł się w ten sposób do decyzji o wstrzymaniu negocjacji w Unii Europejskiej w sprawie jednego z elementów paktu migracyjnego. Przyjęcie przepisów uniemożliwiła mniejszość blokująca. Do Polski i Węgier, czyli zdecydowanych przeciwników paktu migracyjnego, dołączyły Austria, Czechy, Holandia, Niemcy i Słowacja. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk spodziewa się nacisków na tę mniejszość ze strony innych państw unijnych. Ma być powrót do tej dyskusji we wrześniu. Spodziewam się wielkiego nacisku, bo jest ogromna determinacja części krajów i Komisji Europejskiej w tej sprawie, ale jest tutaj pewna jaskółka i to pokazuje, że także różne działania, także zapowiedź referendum ma sens, bo na forum Unii Europejskiej powoduje pewną refleksję. Zablokowane zostało rozporządzenie dotyczące sytuacji kryzysowych, które ma określać sposób postępowania, liczby migrantów do przyjęcia przez państwa członkowskie, jak i opłaty za każdą osobę w przypadku odmowy przyjęcia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się dziś w Białym Domu z premier Włoch Giorgią Meloni. Główne tematy rozmów to wojna na Ukrainie, sytuacja w Afryce Północnej i relacje z Chinami. Zapowiadając wizytę Giorgi Meloni, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby podkreślał silne związki pomiędzy Włochami a Stanami Zjednoczonymi oraz współpracę w ramach NATO i grupy G7. Podkreślił także wsparcie Włoch dla Ukrainy. Włochy są wspaniałym partnerem, jeśli chodzi o udzielanie Ukrainie pomocy wojskowej, gospodarczej i humanitarnej. Zapytany o różnice ideologiczne pomiędzy Joe Bidenem a Giorgią Meloni, przedstawiciel Białego Domu podkreślał, że współpraca pomiędzy oboma przywódcami układa się dobrze, przede wszystkim w polityce zagranicznej. Nasze stanowiska w dużej mierze pokrywają się z włoskimi i wzajemnie wzmacniają. Włochy są bardzo wartościowym sojusznikiem w NATO, są też ogromnym wsparciem dla Ukrainy. Powiedział Kirby, dodając, że prezydent Stanów Zjednoczonych szanuje wybór, jakiego dokonali Włosi w demokratycznych wyborach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 500 harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego wyruszyło do Korei Południowej, aby wziąć udział w światowym Jamboree Scoutowym. To największe wydarzenie edukacyjne dla harcerzy, organizowane jest co 4 lata. Weźmie w nim udział 50 tysięcy skautów z całego świata. Uczestnicy mają od 14 do 17 lat i w tym cyklicznym wydarzeniu mogą wziąć udział tylko raz. Stąd radość jest ogromna. Cieszę się, że dostałam taką możliwość. Myślę, że jest to duża możliwość rozwoju i poznania nowych kultur i mam nadzieję, że posłuży mi to w przyszłości. Każda nowa odkryta rzecz, jako że zaspokoi moją ciekawość, to będzie wspaniałe. Można tylko raz w życiu pojechać, więc no, to jest taka okazja nie do przegapienia. Cieszę się, że lecę bardzo daleko. Na pewno będzie to bardzo fajna przygoda życia. Partnerem wyjazdu są Polskie Linie Lotnicze LOT, które zapewniły przelot do Korei Południowej. Za 4 lata Światowe Jamboree Scoutowe odbędzie się w Polsce, na wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na niebie sporo chmur, gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami. Możliwe również przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad morzem, 23 w centrum, do 25 na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat temperatura będzie niższa, wyniesie od 14 do 18 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych, a w trakcie burz porywy wiatru mogą sięgnąć do 70 km na godzinę. Do trzeciej. Na zegarze 7 minut po godzinie 12. Fire on Babylon i niezapomniana Sinead O'Connor. Piękny, chociaż przez wczorajszą informację o odejściu artystki nieco smutny akcent na rozpoczęcie spotkania, ale absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby dziś jej muzyki mogło w programie trzecim zabraknąć. Dzień dobry Państwu, to jest audycja Trójka do Trzeciej, którą dziś realizuje Krzysztof Sagan, wydawcą jest Rafał Wodziński, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzisiaj między innymi zabierzemy Państwa do Włoch, a dokładniej do tych nieco mniej oczywistych miejsc tego pięknego kraju. Poszukamy ciekawych festiwalowych propozycji na ten weekend, a także poznamy szczegóły chińskiej adaptacji Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Zapewniam więc, że będzie bardzo ciekawie. A jeśli chodzi o to, co wydarzy się w ciągu najbliższych kilku minut, to zdradzę, że antenę przejmie bardzo utalentowany Igor Walaszek. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One by One i The Blue Stones to za nami. A w audycji trójka do trzeciej obiecana wycieczka do Włoch. Dzisiejsza pogoda za oknem na Myśliwieckiej sprzyja marzeniom o podróży, więc spróbujemy Państwa przenieść w stronę Włoch nieoczywistych. Taki też tytuł nosi książka Beaty i Pawła Pomykalskich, którzy są naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Wasza książka to jest spacer po klimatycznych miasteczkach północnej części Włoch. Czy długo trzeba szukać, żeby trafić na te piękne, ale nieoczywiste miejscówki? Paradoksalnie, często nawet będąc w arcypopularnych miejscowościach, wystarczy odejść od nich o dosłownie 10-20 metrów od najbardziej takich hitowych zabytków i odkryć coś absolutnie olśniewającego. I poza takimi miejscami zupełnie ukrytymi w książce znajduje się kilka miast bardzo popularnych, jak na przykład Pisa, Wenecja czy Bolonia, gdzie zabieramy czytelnika do miejsc zupełnie nieznanych, jak na przykład w Pizie tuż obok słynnej Krzywej Wieży, gdzie mamy setki tysięcy ludzi dosłownie każdego dnia. Obok mamy cmentarz Camposanto i to jest arcydzieło średniowiecznej architektury, w której jesteśmy absolutnie sami. Mhm, czyli warto również szukać obok tych bardzo popularnych miejsc, bo tam się okazuje, że znajdują się prawdziwe perełki. Rozumiem, że książka była efektem jednej dużej podróży, czy to raczej efekt kilku mniejszych wycieczek? Nie, to zdecydowanie jest efekt kilkunastu wycieczek. My bardzo kochamy Włochy, piszemy od lat już przewodniki po Włoszech i promujemy ten kraj, uważamy go za jeden z najpiękniejszych na świecie. No i zebraliśmy nasze doświadczenia, żeby pokazać, że ten kraj właśnie, który jest tak dobrze znany, wcale tak dobrze znany nie jest. Mm-hmm. A co was najbardziej urzekło w tych wycieczkach? Czy są jakieś takie główne punkty, na które chcielibyście zwrócić także naszym słuchaczom uwagę? Zawsze bardzo serdecznie zachęcamy do zbaczania z utartych szlaków, do zanurzenia się w miejscach, które często nawet nie są opisywane w przewodnikach. I ten pomysł na tą książkę narodził się chyba w miejscowości Czesena, która sama w sobie jest bardzo mało znana, ale pozornie jest taką włoskim klasykiem, czyli piękny placyk, ulice, kamienice, zamek. I tam trafiliśmy zupełnie przez przypadek do biblioteki z XV wieku. To jest biblioteka łańcuszkowa, wygląda nieco jak kościół, książki są przyczepione do ławek na łańcuszkach i to jest zupełnie nieznane miejsce, ukryte i tam tak pomyśleliśmy, że warto tych miejsc poszukać więcej i może stworzyć książkę. Oczywiście szukając tych miejsc okazało się, że Włochy to taka kopalnia, że tych książek całą serię możemy stworzyć, ale ostatecznie wybraliśmy 40 takich naszym zdaniem topowych punktów. Na okładce książki można przeczytać, że to wycieczka do majestatycznych zamków i klasztorów, a także do fabryk, które słynęły z wyjątkowych produktów. Co to właściwie znaczy? No Włochy to również niesamowite zabytki techniki. Chyba wszyscy znamy włoską motoryzację. Myśmy wybrali jedną markę, którą szczególnie uwielbia moja żona, czyli Alfa Romeo, i wizytę do przyfabrycznego muzeum motoryzacji, gdzie ta marka chyba oddaje całego ducha włoskiej motoryzacji, a także zapraszamy do miasta Ivrea w Piemoncie, gdzie kiedyś swego czasu była największa na świecie taka korporacja, która produkowała maszyny do pisania. I dzisiaj to takie osiedle przyfabryczne jest wpisane na listę UNESCO, jest takim eksperymentem dwudziestowiecznej urbanistyki i architektury. Bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia. Bardzo dużo się mówi w Polsce o polskiej gościnności, a jacy w tej kwestii są Włosi? Jak wy się czuliście przyjęci w tym kraju jako turyści? Zawsze czujemy się fenomenalnie przyjęci, zaopiekowani, ugoszczeni, a przede wszystkim poprowadzeni do różnych ciekawych miejsc we Włoszech. Wystarczy stanąć na ulicy z mapą i na pewno zaraz znajdzie się ktoś, kto z uśmiechem na twarzy podejdzie i podpowie, gdzie iść albo co jeszcze warto zobaczyć. Także no Włosi no to jeden z naszych ukochanych narodów w Europie i zawsze czujemy się tam świetnie, aczkolwiek przyznam szczerze, że to tak na kilka tygodni. Później troszkę tęsknimy za taką ciszą i spokojem, bo to jednak bardzo głośny i gwarnie żyjące społeczeństwo. A sposób waszego podróżowania? Czy wy samochodem się przemieszczaliście? Jest jakaś forma podróży, którą szczególnie polecacie, jeśli chodzi o Włochy? Może właśnie pieszo? My głównie podróżujemy samochodem. To wynika też z faktu, że wykonujemy pracę, czyli piszemy przewodniki, więc taki rodzaj wolności, którą daje auto, jest dla nas bardzo ważny. Ale tam zawsze mamy dużo sprzętu ze sobą, więc jakby technicznie jest nam po prostu łatwiej. Ale Włochy pokrywa świetna sieć dróg kolejowych. Do wielu miejsc można dolecieć samolotem i wynająć na przykład samochód, albo przesiąść się na pociąg, albo jeździć rowerem na przykład, jeśli ktoś ma na tyle dobrą kondycję. W takim razie cóż, zachęcamy do zwiedzania, podróżowania. Ja się przyznam, że się tak trochę rozmarzyłam, słuchając o tych Włochach. Teraz trudno będzie wrócić do rzeczywistości. Naszymi gośćmi byli Beata i Paweł Pomykalscy, autorzy książki Włochy nieoczywiste. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. A my mamy dla Państwa książki Włochy nieoczywiste. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o historii i o tych pięknych miejscach tego niezwykłego kraju, to warto napisać do nas na adres trójka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wiadomości. promocja. Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt zyskujesz. Nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. Proszę Państwa, po 16 latach Tour de Pologne powraca do Poznania. Już 29 lipca pierwszy etap Tour de Pologne z metą w Poznaniu. Wielkie emocje sportowe i piękne krajobrazy Wielkopolski gwarantowane. Do kibicowania polskim kolarzom przy trasie i przy odbiornikach radiowych zaprasza Enea, sponsor pierwszego etapu Tour de Pologne. Żegnamy reklamy. Na zegarze 27 minut do godziny 13, a w audycji Trójka do trzeciej Bed and Breakfast w Pigułce dziś Raf Uzar i Piotr Firan dyskutują na temat kompozycji Valerie Amy Winehouse. Valerie Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself. Wychodzę sobie sama. And I look across the water. I patrzę sobie na wodę. I think of all the things of what you're doing. I myślę o tym wszystkim, co robisz. And in my head, Piotr, I paint a picture. A w mojej głowie maluję obraz. Czyli myśli o tym, o kimś innym, prawda? Since I've come home, well, my body's been a mess. Odkąd wróciłem do domu, jestem w rozsypce. Czyli coś jej nie pasuje, coś nie może dojść do siebie, ale wspomina o nim, prawda? No właśnie. I miss your ginger hair. Rudawe włosy, gdzieś tam chodzą jej po głowie. And the way you like to dress. I to, w jaki sposób się ubierasz. Twój styl. Oh, won't you come over? Nie przyjdziesz do mnie? Wpadnij. Stop making a fool out of me. Nie rób już ze mnie głupca. Why don't you come over? Did you have to go to jail? Czy musiałaś iść do więzienia? Did you have to put your house up for sale? Wystawić swój dom na sprzedaż. Ale to jest istotne pytanie. Did you get a good lawyer? Czy masz dobrego adwokata? Bo ona chce, żeby wyszedł, prawda? I hope you didn't catch a tan. Mam nadzieję, że się nie opaliłaś. Tam w więzieniu. I hope you find the right man. Że właściwego mężczyznę znalazłaś. Who will fix you? Który wszystko naprawi. Właśnie. Valerie. Amy Winehouse. Just I come home, well, my body's been across the border. Valerie i niezapomniana Amy Winehouse. Jej utwór rozłożyli na czynniki pierwsze Raf Uzer i Piotr Firan, a audycja Bed and Breakfast w każdą sobotę po godzinie 6. A teraz na Trójkowej antenie Anita Lipnicka i Amsterdam. Trzeci Polskiego Radia. Rok 1983, album Moonage Dream i kompozycja Modern Love nieśmiertelnego Davida Bowiego. Na zegarze 13 minut do godziny 13, a my kierujemy wzrok w stronę nowości ze świata gier. Czas na kolejny samograj. Radosław Nałęcz testuje dla Państwa najciekawsze propozycje gamingowe, a wśród nich chińska adaptacja pewnego bardzo znanego dzieła Henryka Sienkiewicza. Samograj. Koniec tygodnia to zawsze czas na przegląd nowości ze świata gier. W co warto zagrać w czasie zbliżającego się weekendu? Czas na kilka rekomendacji. Radosław Nałęcz, zapraszam. Produkcja, która może zadowolić dojrzałego odbiorcę, to Remnant 2. Pierwsza odsłona gry była nazywana połączeniem Dark Souls z Gears of War. Być może tytuł nie zachwycał fabułą, ale sama walka była zaprojektowana w satysfakcjonujący dla graczy sposób. Druga część, zdaniem twórców, ma być równie dobra. Tym razem dokonujemy kontrofensywy w innych wymiarach, by raz na zawsze wybić z głów oponentów atak na ziemię. W grze nie zabraknie trybu kooperacji, dzięki czemu nie będziemy zmuszeni działać w pojedynkę. W lipcu będzie się można również wcielić w kierowcę Formuły 1. F1 Manager 2023 zaoferuje graczom posadę szefa zespołu kierowców biorących udział w tych prestiżowych wyścigach. Każdy, kto uruchomi grę, otrzyma prawdziwych zawodników, bolidy, drużyny oraz tory wyścigowe. Głównym zadaniem będzie szlifowanie umiejętności kierowców, prowadzenie szkoleń i zarządzanie finansami teamów. Kolejna gra to chińska adaptacja dzieła Henryka Sienkiewicza. Gra Krzyżacy The Knights of the Cross jest luźno powiązana z książkowym pierwowzorem, ale inspiracją była lektura szkolna. Zadaniem gracza jest pokonanie zakonu krzyżackiego. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen wzywa twój majestat pani księcia Witolda na bitwę śmiertelną. Akcja została osadzona w inspirowanym średniowieczem świecie fantazy. System walki jest turowy, a każda z postaci w drużynie ma określone umiejętności. W produkcji spotykamy m.in. Zbyszka i Jagienkę, którzy przypominają klasycznych bohaterów anime. Na koniec jeszcze jedna gra, tym razem o nurkowaniu. Dave the Diver to przygodówka z elementami ekonomii. W produkcji wcielamy się w postać nurka, który za dnia przemierza morskie głębiny, a wieczorami staje się kucharzem, który serwuje owoce morza w restauracji sushi. Przyznają Państwo, że jest to dość oryginalne połączenie, ale muszę zapewnić, że to działa. Gra ujmuje pikselową grafiką oraz humorem, który wylewa się z ekranu litrami. Pozostaje życzyć dobrego weekendu i do usłyszenia. Samograj. Chińską adaptację Krzyżaków i inne nowości ze świata gier specjalnie dla Państwa sprawdził Radosław Nałęcz. A w audycji Trójka do Trzeciej teraz Coldplay i Clocks.